składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały Ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś Polska w systemie unijnych certyfikatów covidowych. Od poniedziałku ruszają szczepienia dzieci 12+. Polskie służby analizują dane dotyczące zatrzymania samolotu LOT z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie. W serwisie sprawdzimy, czy nowe przepisy drogowe poprawiły bezpieczeństwo na pasach. Na pewno przejście dla pieszych od dnia dzisiejszego stanie się większym azylem dla pieszego. Dziś Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Poświadczają one fakt zaszczepienia przeciw COVID-19, bycie ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa. Szczegóły działania systemu przedstawił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Łączymy się z Sylwią Białek. Powiedz, jak można pobrać taki certyfikat? Certyfikat możemy pobrać z internetowego konta pacjenta albo w wersji papierowej bądź też elektronicznej. Będzie można też wydrukować w dowolnym punkcie medycznym. Certyfikat szczepienny będzie obowiązywał rok. Status ozdrowieńca będzie ważny 180 dni, tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Polska znalazła się wśród grupy 7 krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego. Na konferencji prasowej poznaliśmy szczegóły dotyczące szczepień dzieci między 12 a 16 rokiem życia. Szczepienia ruszą za tydzień, najpierw w punktach szczepień, a od września, jak mówił minister edukacji Przemysław Czarnek, też w szkołach. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień. To jest możliwe. W czerwcu w szkołach ruszy akcja informacyjna na temat szczepień. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Trwa analiza danych dotyczących zatrzymania polskiego samolotu LOT z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie, informuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. MSZ uzyskało informację o tym incydencie zarówno od linii lotniczych, jak i z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wiceminister Przydacz podkreślił, że analiza tego wydarzenia będzie prowadzona wspólnie z odpowiednimi instytucjami. PLL LOT przedstawia raport ULC. ULC następnie wspólnie z nami będziemy analizować, co tak naprawdę się tam wydarzyło, także w kontekście międzynarodowego prawa lotniczego i po takiej analizie będziemy oczywiście podejmować konkretne decyzje. Do zatrzymania samolotu doszło wczoraj po 18:00. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały na pokładzie maszyny lotu Andrija Piwowarowa, byłego dyrektora opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Miał lecieć do Warszawy z lotniska Pułkowo w Petersburgu. Obowiązują już nowe przepisy ruchu drogowego. Piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, ale podobnie jak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy nie może korzystać z urządzeń elektronicznych. Policja sprawdzała, czy nowe przepisy poprawiły bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Krakowie. Był tam również nasz reporter. Jak tutaj się przechodzi przez drogę pieszemu? No, niespecjalnie, nie, ale zatrzymują się też tutaj. W tym miejscu jest ciężko przechodzić przez jezdnię, bo kierowcy często i na jednym pasie się zatrzymują, na drugim przejeżdżają. To jest niebezpieczne. Trzeba bardzo uważać. Młodszy inspektor Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zmierzamy do tego, żeby dać szansę pieszemu i kierującemu wzajemnego dostrzeżenia się i tej korelacji pieszy-kierujący, tak żeby w rejonie przejścia zrobiło się nam bezpieczniej. Na pewno przejście dla pieszych od dnia dzisiejszego stanie się większym azylem dla pieszego. W Polskim Radiu Kierowców przepisy kodeksu ruchu drogowego w Dniu Dziecka czytają najmłodsi słuchacze. Przed nami kolejne tenisowe emocje. Dziś w spotkaniu pierwszej rundy na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa zagra Magdalinette, która zmierzy się z francuską Chloé Paquet. Z trojga pozostałych naszych tenisistów, którzy już zaprezentowali się w pierwszej rundzie, tylko Hubert Hurkacz przegrał swój mecz. Kamil Majchrzak i Iga Świątek awansowali natomiast do drugiej rundy. 20-letnia Świątek w Paryżu broni tytułu, ale przyznaje, że nie czuje wielkiej presji.

11 minut po godzinie 14. Hozier, słuchają państwo audycji? Trójka do trzeciej. Z oczywistych względów przez cały dzień dzieciaki nam towarzyszą, a i też tematy związane z dziećmi. Jeszcze przed 15 w cyklu Kierunek Długowieczność. Dziś o uwagę poprosimy i rodziców, i dzieci. Będziemy mówić o fast foodach. Czy smacznie, niezdrowo, a może zdrowo i niesmacznie? No, rozwikłamy tę zagadkę i podpowiemy. Myślę tym, którzy jeszcze nie zdecydowali się przejść na zdrowe jedzenie. Choć czy fast foody tym samym znaczy jedzenie niezdrowe? Zachęcam do słuchania to jeszcze przed 15, a wcześniej w labiryncie nowych technologii, między innymi o tym, do jakiego wieku nadzorować treści, kontrolować czas, jak uzgodnić z dziećmi taki właśnie pogląd, w jakim stopniu i za pomocą jakich narzędzi, czy apki, czy zabezpieczenia, czy blokady niebezpiecznych stron. No, kontrolować to może dużo powiedziane, ale nadzorować aktywność dzieci w internecie. To już za kilka chwil w naszym cyklu w labiryncie nowych technologii. A jak wspomniałem o dzieciach, no dziś niezmiennie o tym mówimy. Będzie też coś o temacie dla, no może dorosłych, to może za dużo powiedziane, ale o randkach. Z serii Dzieci wiedzą lepiej. To już za kilka chwil. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Najnowsze nagranie The Offspring, 16 minut po godzinie 14. Tak właśnie, dzieciaki, które wiedzą najlepiej, towarzyszą nam przez cały dzień od rana, także w audycji Trójka do trzeciej. Teraz padnie ważne pytanie, a pytania zadaje Kasia Stoparczyk. Co to jest randka? Że prąd wywalił na całej okolicy i wtedy jest tak fajosko. Po prostu robią tam fikumiku, ale z przytulasami. Są balony, są serwentyny, wino. Czasami też podają sok, wino, herbatę. Wino. Posłuchaj, jakby po jednej szklaneczce wina nic by się mu nie stało, halo, to jednak szczególna chwila. No i może będzie nocowała dziewczyna? Nie, nie można. Można, jak ktoś jest uparty jak osioł, to można. No. Od jednego nocowania nic się nie stanie. Nie urodzą od razu dzieci. Jedna wyjątkowa chwila. No właśnie, randka. Dzieci wiedzą lepiej. Kasia Stoparczyk ponownie, także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Tu Trójka, 17 minut po 14. I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. And a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. Thank you. Trójka. Program trzeci. Dziecko, cieszę się. Pani Marysia, bardzo dziękuję za te głosy. 71335, także SMS-owo. Kto tam tak cichutko na paluszkach? Swawolenie w dniu dziecka wskazane. No właśnie, sygnały od państwa, kto dzisiaj sobie zrobił dzień dziecka, albo może wspomina, jak to drzewiej bywało. Zachęcamy nie tylko SMS-em, 71335, także mailowo. Trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl. A do trzeciej 35 minut. Let her roll. Trójka. Program trzeci. Trójka, 28 minut pozostało do godziny 15, gdy mówimy bezpieczeństwo, często myślimy o drogach. No właśnie przy tej okazji przypomnę, że od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, ale tak jak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Więcej o tym będziemy mówić w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 15. No ale gdy mówimy bezpieczeństwo, także myślimy o naszych dzieciach w sieci. Bezpieczeństwo tychże pociech to priorytet, a nowe technologie stawiają przed nami wyzwania, ale jednocześnie dają narzędzia, które pomagają na przykład filtrować treści. Ponad 90% dzieci w wieku od 7 do 15 lat korzysta z internetu, ale z badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że jedynie połowa przebadanych rodziców dba o bezpieczeństwo dzieci właśnie w tym zakresie. Jak na przykład skonfigurować telefon, by stał się bezpieczniejszy? O tym Piotr Firan, sprawnie poruszający się w labiryncie nowych technologii. Wbrew panującej opinii, skonfigurowanie urządzenia nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania. O bezpieczeństwo zadbali producenci systemów operacyjnych, ale tylko co drugi rodzic zwraca na to uwagę. Każdy telefon ma wbudowane mechanizmy do kontroli rodzicielskiej. Maciej Gajewski, Spidersweb. Czasem pochodzą one bezpośrednio od producenta, czyli mamy telefon marki, tam jakieś tam to te narzędzia też będą wchodzić do tego producenta, a nawet jeśli ów producent tych narzędzi nie zapewnił, to na pewno są one wbudowane w system operacyjny tego telefonu. Wystarczy przy konfiguracji urządzenia zaznaczyć, że z telefonu będzie korzystało dziecko. A wtedy będziemy mogli wybrać odpowiednie preferencje w ustawieniach i z poziomu aplikacji na własnym telefonie będziemy mogli monitorować aktywność. To, jakie strony odwiedza, z kim się kontaktuje, możemy w każdej chwili sprawdzić i być może nawet zainterweniować. No i wreszcie możemy też ustalać, co właściwie nasze dziecko może zobaczyć. Wiele materiałów dostępnych w sieci musi mieć oznaczenia dotyczące wieku. Dotyczy to zawartości wideo, ale także gier na platformach mobilnych. Możemy ustawić, że dziecko ma 15 lat, więc będzie mógł grać w gry, które są dozwolone do 15 roku życia. Nie będzie widział witryn internetowych, które zawierają treści nieodpowiednie dla osoby, która ma 15 lat, czy tam 7, 10. Są różne systemy klasyfikacji tych takich stron, witryn, aplikacji i treści. Są to bardzo przydatne rzeczy i aż dziwne, że tak wiele rodziców je ignoruje. Myślę, że nawet ci rodzice nie wiedzą, że telefony są wyposażone w takie mechanizmy. Kolejna funkcja to podziel się lokalizacją. Możemy w bardzo wygodny sposób dodać członków rodziny lub przyjaciół, którzy, aby wszystko zadziałało, muszą się zgodzić na udostępnienie lokalizacji. Taka funkcja jest przydatna, zwłaszcza kiedy nasze dziecko spędza czas poza zasięgiem wzroku. Ale z tej funkcji korzystają także dorośli, którzy z powodów bezpieczeństwa udostępniają swoją lokalizację rodzinie w czasie wakacji. Na przykład jeżeli nasza pociecha miała przyjść do domu o danej godzinie i długo go nie widać, nie odpisuje na SMS-y ani nie odbiera telefonu, no to możemy w końcu sprawdzić, gdzie on się znajduje i udać się w tamto miejsce. Ale bardzo ważną rzeczą są także filtry dotyczące zawartości wideo. Większość platform już dzisiaj wprowadza tryb dziecięcy i wtedy w ofercie pojawiają się wyłącznie treści w odpowiednim przedziale wiekowym. Wiodące dostawcy usług VOD przygotowali tryby, w których wyświetlane są tylko i wyłącznie treści dla dzieci. Warto się tym zainteresować, ponieważ nawet jeśli system kontroli rodzicielskiej zawiedzie, no to dostawca filmów, seriali, czy nie wiem, klipów z internetu, no wie najlepiej, który materiał nadaje się dla osoby w jakim wieku i może odpowiednio wyciąć dostęp do tych materiałów, które są dla dziecka nieodpowiednie. Z badań wynika, że kontrola nad urządzeniem naszego dziecka powinna być sprawowana w sposób dyskretny i nienaruszający sfery prywatności. Specjaliści są zgodni, że nawet najbardziej zaawansowany mechanizm kontroli nie zastąpi dobrej relacji rodzica z dzieckiem. Od rozmowy i od tego, jak będziemy mówić o zagrożeniach, zależy najwięcej. Piotr Firan w labiryncie nowych technologii. Ciąg dalszy nastąpi. To Trójka za 24 minuty 15. Stop! 7 minut pozostało do godziny 15. Sygnały od Państwa nie tylko SMS-em 71335, ale także mailowo trójka@polskieradio.pl. Między innymi sygnał od pana Sebastiana. A tak się uśmiecham, choć mam nadzieję, że to wszystko dobrze się skończyło w kontekście zmian przepisów. No, w pewien sposób zaostrzenia także obowiązków nas, kierowców i pieszych. Pan Sebastian krótko i na temat. Dziś dostałem taki prezent na Dzień Dziecka. Nowe przepisy dla kierowców, na pewno będzie bezpieczniej. To sobie człowiek zapamięta. Rozumiem, że bolało, taka też miała być nauka. Oby było bezpieczniej na drogach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Still missing my baby. I was a stitch up. 13 minut pozostało do godziny 15. Dziś dzieciom w dniu ich święta pozwalamy na wiele, również menu pewnie w niejednym domu dzieci mogą sobie dziś wybrać same. No to z naszej strony teraz przestroga, bo wiemy przecież, że dzieci miewają słabość do niezdrowej żywności. A w naszym dzisiejszym odcinku z serii Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski przypominają, jak destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie mają otaczające nas zewsząd tak zwane fast foody. Mamy coraz więcej danych, które pokazują nam, że ten wpływ generalnie na nasze zdrowie, tutaj mamy na myśli oczywiście to ryzyko otyłości, ale coraz więcej danych wskazuje na to, że to jest tylko punkt wyjścia, bo również nasz układ sercowo-naczyniowy bardzo cierpi, jeśli tego przetworzonego pożywienia w naszej diecie jest za dużo. Powiedział pan, że mamy coraz więcej danych. Mógłby pan tutaj operować teraz konkretami? No właśnie, ostatnio ukazała się bardzo ciekawa publikacja, która jest takim kontynuacją jednego z większych programów badawczych w Stanach Zjednoczonych, czyli badania Framinga. I właśnie ta publikacja, która przedstawia wyniki opracowane na ponad 3000 dorosłych Amerykanów, którzy byli obserwowani przez 18 lat. Ich dieta była bardzo, przez ten okres była bardzo restrykcyjnie kontrolowana, bardzo wnikliwie kontrolowana, co oni jedzą, ile tych posiłków wysoce przetworzonych spożywają w danym okresie, w ciągu dnia czy w ciągu miesiąca. I okazało się, że rzeczywiście mamy bardzo wyraźną zależność pomiędzy ilością tego przetworzonego jedzenia w naszej diecie, a ryzykiem no nie tylko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, mam tu na myśli chociażby miażdżyce czy naciśnienie tętnicze, ale no, co ważniejsze, też zgonu z tych przyczyn sercowo-naczyniowych. Czy to jakoś procentowo można opisać? Ta średnia dzienna w tym badaniu, tych uczestników tego badania wynosiła około 7 posiłków, czy też no, składników wysoko przetworzonych, bo to nie mówimy już o posiłku, ale też chociażby przekąska, prawda? Przekąski, napoje, ciasteczka, to jest tego, mamy bardzo dużo produktów w naszej dzieci, nawet nie zwracamy na to uwagi specjalnie. I na każdy taki dodatkowy składnik wysoko przetworzony zwiększa nam ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego o 7%. Czyli zobaczmy, że to już jest bardzo dużo w skali oczywiście naszego życia. Pan operuje tutaj z takim zwrotem żywność wysoko przetworzona. Gdybyśmy ubrali to w słowa, gdybyśmy wytłumaczyli, przypomnieli może bardziej, chodzi o fast foody, prawda? Tak, chodzi o fast foody, chodzi o chipsy, hamburgery, ciastka, pizza, napoje słodzone wszelkiego rodzaju, te sody tak zwane. Batony. Batony, oczywiście. To jest, tych produktów można powiedzieć otaczają nas na półkach sklepowych zewsząd. Są kolorowe, wyglądają atrakcyjnie dla oka, natomiast dla naszego organizmu są bardzo szkodliwe. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowego Departamentu Sportu o wpływie wysoko przetworzonego jedzenia na nasze zdrowie. A o tym, jak cieszyć się długim życiem w zdrowiu, w kolejnym odcinku naszego cyklu Kierunek Długowieczność. To Trójka za 9 minut 15. That guy just hanging at your pad, he's looking kind of